الرحيم الحمد لله العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ولي صالح وأشهد أن محمد رسول سيد المرسلين وعلى آله به غر الميامين وسلم تسليما أما بعد leo tunasoma risala yetu ambayo inazungumzia misingi ya itikadi ya Ahli Sunnati wal Jamaa na tuko katika khatima manake sehemu mwisho baada ya kuwa katika siku ya jana tumeweza kuona msingi wa tisa, msingi wa nane na msingi wa tisa unaonyesha namna ya utoaji wa dalili, unawezaje kuzitumia dalili au unapoombwa dalili unaipata wapi dalili. Lakini Ahli Sunnah wal Jamaa wanapokuwa katika kutoa ushahidi wa jambo, ni vigezo vipi ambavyo wanavitumia? Tukaona cha kwanza kabisa Ahli Sunnah wal Jamaa wanachokifuata wao ni kitabu cha Allah, Qur'an, maneno ambayo hayajiwi na batil mbele wala nyuma, maneno yaliyoteremka kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini sehemu yao nyingine ya utoaji wa ushahidi wa jambo ni kwenye sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, amesema nini, amefanya nini, ametoa mwongozo gani. Sawa, ni mambo ya dhahiri au mambo ya batin. Lakini pia sehemu yao ya tatu, wanafuata na kushikamana na yale walionayo ama waliokuwa nayo masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, muhajirina na ansar umuman, kwa ujumla wao namna walivyo. Lakini pia wanafuata na kuyashika na kuyafanyia kazi yale waliokuwa nayo khulafau rashidun, hususan kwa sababu Mtume kausia kushikamana na mwenendo wake na mwenendo wa makhalifa wake. Kwa hivyo Ahli Sunnati wal Jamaa pia vile vile, baada ya kuwa ni wenye kushika na kuchukua kitabu cha Mola wao na sunna ya Mtume wao na yale waliokubaliana kwayo wanawachuoni wa umma, masahaba na waliofuatia baada yao, misingi hii mitatu ndiyo Ahli Sunnati wal Jamaa wanaitegemea katika utoaji wao wa ushahidi wa jambo, liwe la kiitikadi au liwe la kiibada au liwe la kimiamala au liwe katika suluki au katika akhlaq. Na wanapotofautiana Ahli Sunnati wal Jamaa katika jambo lolote, basi wanalirejesha kwa Allah na kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Ahli Sunna hawaitakidi kwamba kuna aliyetakasika na kukosea, kwamba labda Abu Huraira hakosei, au labda Imamu Shafi'i hakosei, au labda Imamu Ahmadi hakosei, au labda Imamu Maliki hakosei. Hapana, isma kuto kukosea ni kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini wengine wote wanapatia na wanakosea. Yale walioyapatia tuko nao pamoja na tuwapata katika hali, na yale walioyakosea basi hatutokuwa nao pamoja. Kwa hiyo hawana ushabiki, Ahli Sunna wal Jamaa hawana ushabiki au asabia, kujitia wao ni wafuasi wa fulani. Ndio maana utaona Imam fulani akipatia masala wako naye pamoja, Imam fulani akikosea masala hawako naye pamoja, tofauti na wale ambao kama vile masufi walionijengea kwamba wao ni wafuasi wa Imam fulani, amepatia amekosea, na wanaitanguliza kauli ya imamu wao kuliko kauli ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia tukajifundisha kwamba Ahli Sunna wal Jamaa wanaitakidi masala ya kujitahidi, kwamba mtu mwanachuoni ambaye amefikia daraja ya ijtihadi anakosea na anapatia. Na wale hawamzingatii kuwa ni mwenye jitihada mwanachuoni huyo, ila itakapokuwa kwake zimetimia zile shuruti za ijtihadi. Ahli Sunna wal Jamaa hawagombani katika mambo ambayo kuna mlango wa kujitahidi ndani yake. Yani itakapokuwa masala ni masala fil furu', masala ambayo yasughu fihi ijtihadi, mwanachuoni ana haki ya kujitahidi, hawagombani katika hilo, wala hawalaumiani katika hilo. Lakini mtu ana haki ya kuangalia mahala palipokuwa karibu zaidi na dalili na akashikamana na hapo. Kwa hivyo leo tuhitimisha risala yetu adhimu katika mlango ambao shekhe ameufanya kuwa ni al-khatima, mlango wa mwisho. Anasema al-khatima, mwisho wa risala yetu katika kuelezea miongoni mwa misingi ya itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa, thumma hum kisha hao Ahli Sunna wal Jamaa, ma'a hadhihi al-usul allati marra dhikruha, pamoja na hii misingi ambayo imepita kutajwa kwake tumeitaja hapo nyuma. Yatahallawna bisifatin adhima, wanajipamba na sifa njema, sifa nzuri. Hiya min mukammalatil aqida, sifa hizo ndizo katika vikamilifu vya itikadi yao, yani itikadi yao inakamilika kwa sifa hizo. Wa min a'zami hadhihi sifati, na kubwa katika sifa hizi, awalan, ya kwanza, annahum ya'muruna bil ma'ruf, annahum ya'muruna bil ma'ruf, ni kwamba wao wanaamrisha mema, wayanhauna 'anil munkari, na wanakataza mabaya, ala ma tujibuhu sharia, juu ya yale ambayo yamewajibishwa na sharia. Hii ni sifa yao. Nishiki yangu nabaki mchani kwa. Kwa hiyo Ahli Sunna wanaamrishana mema, msingi wa mema ni nini? Msingi wa mema, msingi wa maarufu. Chuki yangu iko wapi? Msingi wa maarufu at-tauhid wa ittiba'u ar-rusul. Msingi wa maarufu ni nini? At-tauhid wa ittiba'u ar-rusul. Ni kumpwekesha Allah na kuwafuata mitume. Katika kumpwekesha Allah manake anaabudiwa peke yake na wala hashirikishwi na kitu chochote. Na katika hili maana yake wanawaamrisha watu waitakase dini zao na ibada zao kwa Allah tabarak wa taala. Ikhlasu dinu lillah. Na katika kuwafuata mitume ndio kushikamana na mwongozo uliokuwa sahihi na bora. Huo ndio msingi wa wema. Umeelewa msingi wa wema? Na msingi wa munkar. Kwa yale mema yote yanatokea katika chimbuko hili. Kumpokesha Allah na kuwafuata mitume. Allah katuambiaje? Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Na msingi wa munkar, msingi wa uovu. Uovu msingi wake nini? Ashirku billah walbid'atu fi ddin au walibtida'u fi ddin. Msingi wa uovu, maovu yote misingi yake ni huu: ushirikina na uzushi katika dini ya Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo ahli sunna wanaamrisha mema na wanakataza mabaya kwa namna ilivyowajibishwa na sheria. Hawaangalii na kuogopa lawama ya mwenye kulaumu katika kuamrisha mema wala katika kukataza mabaya. Ndio jambo litakuwa ni baya basi lazima likatazwe. Na jambo litakuwa ni jema basi lazima liamrishwe. Tumefahamiana vizuri. Amalan bi kaulihi ta'ala, kwa kufanyia kazi kauli yake Allah aliyetakasika, anasema kuntum khaira ummatin, ninyi mmekuwa ni umma bora. Ubora wenu ukhurijat linnas, mmetolewa kwa ajili ya watu, watu wapate manufaa kutokana na nyinyi. Taamuruna bil ma'rufi, munaamrishana mema, watanhauna anil munkari, namna katazana mabaya, watu'minuna billah, namna muamini Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo ahli sunna, hii ni tabia yao na hii ndio sifa yao kubwa ya kwanza. Wanaamrishana mema na wanakatazana mabaya, na wanamuamini Allah tabarak wa taala. Aya katika surati Ali Imran ya 110. Wa biqawlihi sallallahu alayhi wa sallama, na pia kwa kufanyia kazi kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallama aliposema alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ambayo imepokelewa na al-Imam Muslim: man ra'a minkum munkaran, atakayeona miongoni mwenu jambo baya. Na munkar unaweza kuwa ni ubaya katika taharimi na unaweza kuwa ni ubaya katika karaha. Ubaya ni ubaya, uwe mkubwa ni ubaya na uwe mdogo mbaya. Man ra'a minkum munkaran, atakayeona miongoni mwenu jambo baya, faliyughayyirhu biyadihi, basi na aliondoshe, alibadilishe kulitoa kwenye mbaya kulipeleka kwenye wema. Sawa sawa. Fa in lam yastati', kama hatoweza kutumia mkono wake kuliondoa lile jambo baya, fabilisani, ni basi autumie ulimi wake kulibainisha madhara yake kwa umma, ili watu wapate kuepukana nalo na kuliacha. Aseme fa ila miastati'i, kama hatoweza pia kusema, kutakuwa na madhara katika kusema kwake, fabiqalbi, basi achukie kwa moyo wake. Wadhalika adhafu al-iman, na huo ni udhaifu wa imani. Katika nukta hii, ili uweze kuamrisha wema, lazima uwe unaujua huu ni wema. Tufahamiane vizuri. Na ili uweze kukataza munkar, lazima uwe unajua kuwa huu ni nini? Ni munkar. Uamrishe wema pale wema utakapokuwa umeachwa, na ukataze munkar pale utakapokuwa munkar umetendwa. Lakini usiamrishi wema kwa munkar, wala usiondoe munkari kwa munkar. Tuko pamoja? Usiamrishi wema kwa munkari. Kuamrisha wema kwa munkari, kama vile ulipata kusikia kuna baadhi ya watu wanakata suruali za watu milangoni misikitini. Sawa sawa. Ni kweli kwamba mtu kuvaa nguo ndefu mwanaume ni kosa, lakini kumchania pia ni kosa pia vile vile. Mbona wewe watakiwa umuelimishe na umuelezee madhara ya kuvaa vile, lakini sio kumchania nguo yake. Lakini pia huruhusiwi kuondoa munkari kwa kutumia nini? Munkari. Na ikiwa kama katika kuondoa kwako ule munkari kutapelekea ufanyike munkari mkubwa zaidi, basi ni bora ukauacha ule munkari wake vile vile. Simeleka vizuri. Ikiwa wewe katika kuondoa ule munkari kutapelekea kuzalisha munkari mkubwa kuliko ule, basi uache ule munkari mdogo ubaki vile vile. Kwa nini? Madhara makubwa kwa madhara madogo. Halafu usije wewe ukaja kuamrisha maarufu. Sawa sawa. Wakati kuamrisha kwako ile maarufu, wewe mwenyewe hujui kama ile ni maarufu. Utaamrisha vipi? Kwa lazima unajua kwamba je, hii ni maarufu? Na je, maarufu hii imeachwa? Simeleka vizuri. Kwa hiyo kuamrisha wema kuna kanuni, na hiyo mtu azichunge zile kanuni. Aweza kuwa kiongozi ni dhalimu, ukasema huyu kiongozi dhalimu lazima tumuondoe, lakini kumuondoa kwenu ile kiongozi dhalimu kutaleta dhuluma kubwa kuliko yule kiongozi. Madhara yatakuwa makubwa zaidi kuliko manufaa mnayoyatafuta, hamtayapata yale manufaa. Kwa hiyo nyinyi uacheni ule munkari uendelee, na Allah atauondoa. Mfano, alikunyolea mtoto msahafu Qur'an, watu wakasimama wakaenda wakavunja kanisa, wameondoa munkari kwa kutumia nini? Kutumia munkari. Kilichozalika kilikuwa nini? Kuna wema uliopatikana au ulipatika munkari mkubwa zaidi? Madhara si yalikuwa makubwa zaidi? Si watu waliingia jela na wakatakiwa walipe na faini? Sasa hii yote ni kutokujua kwamba maarufu ni nini na munkari ni nini, na namna gani utaamrisha maarufu na namna gani utakataza munkar. Sisi tumefahamiana vizuri. Atakayeona munkari auondoe kwa mkono wake. Ukamuona mwizi ameiba, ukaenda akachukua, hukumu ya mwizi ni kumkata mkono. Sawa sawa. Na wewe si ndio mwenye nyumba ulioibiwa nyumbani kwako? Ukamkamata mwizi ukamkata mkono, sema hapana. Wewe huna haki ya kumkata huyu mwizi mkono, aliyepewa hukumu hiyo ni amiri, sio wewe. Kwa sababu wewe ni mtawaliwa na huyu mwizi ni mtawaliwa. Kwa kumkata huyu mwizi mkono utakuwa umejichukulia sheria mkononi, dola itakuhukumu, utakwenda jela wewe. Kwa hiyo utaondoa munkari kwa kutumia munkari mwingine. Mshafahamu vizuri? Kwa hiyo mwizi akikuibia mkamate, mpeleke polisi kama huwezi kumsamehe. Lakini sio wewe uchukue sheria mkononi kwamba tunakuchoma moto. Ah, kwani mliambiwa mwizi anachoma moto? Tumefahamiana vizuri? Kwa hiyo watu kwa kutoelewa namna ya kuondoa munkari na namna ya kuamrisha wema na ni kipindi gani, imepelekea watu kuingia katika madhara makubwa zaidi kuliko manufaa. Kwa hiyo mkono kuna mahala unatumika na mkono kuna mahala hautumiki. Mfano nyumbani kwako, unaweza kutumia mkono katika nchi yetu ya Tanzania. Ukakuta watoto wako wapiga muziki, redio umenunua mwenyewe. Ukiivunja atakaye kuuliza ni nani? Si yako. Haya, lakini sio Ulaya. Ulaya mtoto ana haki zake. Utafungwa. Tulikuwa na ndugu yetu mmoja atueleza, yeye anaishi Uingereza huko. Atueleza kisa cha baba alimpokea mtoto wake. Kumbe kuna mtu alimuona. Akatoa taarifa serikalini. Yule bwana anafika nyumbani kwake anakuta tayari ujumbe ushafika. Lakini yule bwana aliyekwenda kufanya ile kazi alikuwa mstaarabu kidogo. Kwa hiyo kumheshimu na kumhurumia, alimwambia muombe msamaha mtoto wake. Baba ikabidi aombe msamaha kwa mtoto wake. Kwa sababu wanakwambia sheria za kule kinyume na hivyo, yule mtoto utamkosa, hutompata tena. Atachukuliwa na serikali, atalelewa na serikali. Sasa itategemea atakayepewa mlee ni mpagani au ni mtu mwenye dini gani. Hutompata tena. Kwa sisi kwenye mele makubwa tunaweza kuwachapa watoto. Kule mtoto hachapwi. Mtoto hachapwi kabisa, wala humgusi, hata humpokei. Mtoto wako unambembeleza. Kule kuna haki za watoto. Huku kwetu bado ni majina tu, haki za watoto majina. Lakini kule ndo hasa ziko zenyewe haki za watoto. Sasa anayetumia mkono ni yule ambaye akiutumia ule mkono hautampelekea madhara. Lakini kama utautumia mkono au ule mkono ukupelekea wewe kuingia kwenye madhara makubwa kuliko yale, basi uruhusiwi kutumia ule mkono wako. Tufahamiane vizuri. Kwa unatumia ulimi utabainisha lile jambo. Kubainisha sio kutukana. Bainisha, elezea madhara ya mtu kufanya na faida ya mtu kutokufanya. Tufahamiane vizuri. Tayari. Na pia vile vile kuchukia kwa moyo. Ukishakuchukia kitu manake hautakaa nacho, sio? Kwa hiyo kama wewe hapa mahala watu wafanya munkari, na wewe ule munkari kuusema kwa mdomo huwezi, kuondoa kwa mkono huwezi. Sasa si unabakia unachukia, sio? Alafu unachukia na wewe unaonekana tena unashirikiana nao. Utakuwa unachukia, utakuwa muongo. Wewe utakuwa si mkweli kwa sababu unachukia ule munkari. Kwa sababu unaonekana pia unashiriki katika ule munkari. Tumefahamiana vizuri. Wakulna, shekhe anasema, wakulna na tukasema, ala man tujibuhu sharia, ala ma tujibuhu sharia, juu ya yale ambayo yamewajibishwa na sharia, yani ukaamrisha mema na wakakataza mabaya, juu ya yale ambayo yameamrishwa na sharia, yamewajibishwa na sharia, asema khilafan lilmu'tazila, kinyume na Mu'tazila, tofauti na Mu'tazila. Mu'tazila wao wana tabia gani? Alladhina yukhrijuna bil amri, ambao wanalitoa jambo la kuamrisha amru bil ma'ruf wa nahyi munkar amma tujibuhu shari'a, wanalitoa katika yale ambayo yamewajibishwa na sharia. Fayarawna anna al-amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, Mu'tazila wao wanaona kuamrisha wema na kukataza mabaya huwa al-khuruju ala ulati al-amri lil-muslimin, ni kujitoa katika tawala, wakafanya maandamano, wakawatukana watawala, wakagombana na watawala, na mtu anaona ndio ushujaa. Tufahamiane vizuri. Kuna shekhe mmoja, yeye alikuwa mtukana mtawala wa Zanzibar, mbele yake hivi kakamatwa, kateswa, kaadhibiwa, afu akaondolewa katika ardhi na hakanyagi mpaka leo. Ule munkari uliondoka, ulikuwa uliendelea kwa, na yeye akapata faida leo, sikapata madhara. Hii ni kwa sababu sheria haikuwajibishia wewe hilo, ukasimama katika mimbari tunampa nasaha mtawala, ukaanza kumtusi mtawala kwenye mimbari. Sasa kwani mtawala yuko hapa msikitini kwetu? Si umfuate ofisini kwake ukamwambie, kama unataka kumpa nasaha mtawala, hapewi mtawala nasaha mbele za watu. Hata wewe pia ukipewa nasaha mbele za watu usikubali, utazikataa. Kumpate ofisini kwake ukampe nasaha huko huko ofisini kwake, akizikubali umetekeleza wajibu wako, ahlan wa sahlan, jambo jema umelifanya hilo. Akizikataa basi خلاص. Nifahamiane vizuri. Kwa Mu'tazila wao wanaona kuamrisha wema na kukataza mabaya ni kujitoa kwa watawala, idha takabu maasiya, pindi wale watawala takapokuwa wamefanya maasiya, wa in kanat duna kufri au duna al-kufri, hata kama yale maasiya yatakuwa ni sio ushirikina, sio kufuru. Fa ahlu sunnati wal jamaa, ahlu sunnati wal jamaa yarawna munasahatahum, wa wanaona kwamba mtawala anapokuwa anafanya makosa apewe nasaha, fi dhalika, katika ile kosa ambalo kalifanya, duna kuruduna al-khuruj alayhim, fasina kujitoa kwa wale watawala, wa dhalika li ajli jam'i al-kalima, na hii ni kwa sababu ya kufanya watu wawe na neno moja, wawe na tamko moja, jam'u al-kalima, watu wawe na tamko moja, walibtiadi an furqati wal ikhtilafi, na kujiweka mbali na farqa na tofauti. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Ahmad Ibn Abd al-Halim al-Harrani rahimahullah ta'ala, asemaje, wala'allahu la yakadu yu'rafu ta'ifatun, na huenda likawa halifahamiki kundi, kharajat ala dhi sultanin, ambalo limetoka kwa mtawala, illa wa kana fi khurujiha min alfasadi aktharu min alladhi fi izalatihi, isipokuwa lile kundi litakuwa limpelekea katika kule kujitoa kwake sawasawa kumeleta mafsadi, maharibifu makubwa zaidi kuliko lile jambo la kuondoa yale mafsada. Yani kundi linapokuwa linajitoa kwa mtawala huwa halileti manufaa, linaleta madhara makubwa zaidi na uharibifu mkubwa zaidi kuliko ni kuondoa yale, ule uharibifu uliokuwepo unakuwa mara mbili yake. Tufahamiane vizuri. Kwa maana suala la kugombana na mtawala shari yake ni kubwa zaidi kuliko kumwacha yule mtawala na uovu wake aendelee mpaka Allah amuondoe. Itakuwa ibara imeeleweka. Thaniyan, sifa yao ya pili, sifa ya kwanza tumeielewa, amru bil ma'rufi والنهي عن المنكر. ومن صفات أهل السنة والجماعة المحافظة على إقامة شرائع الإسلام نقدومو كتيكا كوزيهفادي كوزيسمميشة شريعة الإسلام. من إقامة صلاة الجمعة كنا كوزيسمميشة صلاة الجمعة والجماعة نصلى الجماعة خلافا للمبتدعة تفوتنا وزوشي والمنافقين نوانافق الذين لا يقيمون الجمعة ولا الجماعة لا يقيمون الجمعة وزوشي هو نوهيم وقسمميش الجمعة والجماعة ولا صلى الجماعة هو نوهيم كنت نزل لنا شولي زاكي أفتا يتقصر ساعة يوليوتي انتم مرة نزل قونا واتي ومواهي كتك ما دمانو ياو halafu wakachelewa katika swala yao. Tufahamiane vizuri. Na mimi niliwahi kushuhudia watu wako kwenye harusi wanasoma, wanamadhi bwana mtume, wanamsifu bwana mtume, ikatoka adhana ya dhuhuri wao hawajamaliza mlango wa nne. Unaona maajabu yalotokea. Sheikh alisema hivi, hii pia ni ibada. Kwa hiyo tuendeleeni mpaka tutakapomaliza jambo letu, tutakwenda kuswali. Hakuna aliyenyanyuka ila wale mmoja mmoja wa pembeni. Hii sasa kali tena. Hem, tuendelee hapa na swala, inaswaliwa kule msikitini. Wakaondoka baadhi ya watu wachache wanahesabika kwa vidole. Lakini kauli aliyozungumza ndio shekhe wao. Kwa hiyo wakaendelea kusoma mlango wa tatu na mlango wa nne, wakasimama kiyama, wakapiga na ubwabwa, alafu ndio wakaenda kuswali na asiri. Na kuna wengine hawakuswali kabisa. Kwa hiyo wao hawana umuhimu, na ndio maana utaona swala la kuchelewa jamaa kwa kawaida. Na swali la kutokuwahi Ijumaa pia ni la kawaida. Na mtu kutokuswali Ijumaa pia ni kawaida. Sio jambo zito sana kwamba anaweza kusikitika mtu kwamba nimekosa jamaa ya dhuhuri, nimekosa jamaa ya asiri, nimekosa jamaa ya magharibi, nimekosa jamaa ya isha. Bali mtu anaweza kugeuza nyumbani kwake ndio msikitini kwake. Akawa swali zake nyumbani. Bwana, mbona siku hizi tukuone msikitini? Ah, na swali nyumbani. Na swali. Mimi sijaacha, siwezi kuacha kuswali nje. Lakini naswalia wapi? Nyumbani kwake na mke wake. Na kukiwa kuna tamthilia kali pia hawaswali. Kama kuna mechi leo anacheza sijui nani na nani, ah, sema leo bwana maki kwenda kuswali lazima nitaikosa hii mechi. Kwa hiyo inaakhirishwa ile mechi, ile swala inaakhirishwa kwa sababu ya mpira. Umeona, mtu anaweza kukaa anaangalia mpira mpaka saa 8 usiku ndio mechi imeisha hiyo. Kwa hiyo 9 ndo kaingia nyumbani kwake kulala, anaamka saa 2 asubuhi. Kaishachelewa kazini, kwa hiyo atasali, atalipa kadha ya dhuhuri. Kwa hiyo unaweza kumwona mtu anaswali kwa kuona mara ndio mikono soma kunuti. Jamaa vipi? Anaomba mvua saa hizi au? Kumbe na sasa ni asubuhi jamaa yule. Mwisho sababu ilikuwa nini? Kwamba alikuwa anaangalia mpira. Kwa swala ya jamaa kwa waina muhimu, na swala ya jamaa kwa waina umuhimu. Lakini Ahlu Sunna wakikosa jamaa ya kwanza, anaifikiria jamaa ya pili lazima ni wao. Zikimpita mbili kwake anaona kama ana hasara fulani kaipata. Kwa hiyo hasikii raha. Mfahamiane vizuri. Ama sifa yao ya tatu, thalithan, wa min sifatihim qiyamuhum bin nasiha li kulli muslimin. Miongoni mwa sifa zao ni kuwapa nasaha kila Muislamu anapewa nasaha kwa kadri ya nafasi yake. Wa ta'awunu 'ala al-birri wa taqwa, na kusaidiana katika wema na kumcha Allah. Hamalan bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallama, kukufanyia kazi kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallama, ad-dinu an-nasiha, dini ni nasaha. Kwa na pia nasaha. ni watu hawaishi kupeana nasaha. Kupameana vizuri. Na katika nasaha kuna kipindi zinakuwa kali kidogo, lakini bado ni nasaha zile zile. Sabuni wako na kutakia kheri wewe, kukukataza ule munkari ambao unaufanya, umeambiwa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, lakini watu hawachoki, waendelea kukupa nasaha. Mtume aliposema ad-dinu an-nasiha, dini ni nasaha. Kulna liman, tukasema kumwambia mtume nasaha kwa ajili ya nani? Qala lillah, nasaha kwa ajili ya Allah, watu waabudu Allah peke yake, usimshirikishe na kitu chochote, na shida zao na matatizo yao yapeleke kwa Allah, wa li kitabihi, na nasaha pia kwenye kitabu cha Allah, watu waipe umuhimu Qur'ani, watu waisome Qur'ani na waisomeshe Qur'ani na wafanyie kazi mafundisho ya Qur'ani, wa li rasulihi, na nasaha kwa mtume wake, watu wamtii mtume, wafuate mwongozo wa mtume, wasikilize bishara na miongozo na maelekezo waliopewa na mtume, wajiweke mbali na ushushi. Wali aimmatil muslimina, na nasaha kwa viongozi wa Kiislamu, wawaheshimu viongozi wao, wasiwavunjie heshima viongozi wao, wasiwashawishi watu wakawachukia viongozi wao. Wa ammatihim, lakini pia na Waislamu wengine wote wa kawaida, wapewe nasaha, waombewe dua, wanasihiwe na kupewa mwongozo mzuri wa kushikamana na dini. Hadithi ambayo imepokelewa na al-Imamu Muslim kutoka kwa Tamimi ad-Dari Abi Ruqayyah, wa biqawlihi, na pia kwa kufanyia kazi kauli ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama, almu'minu lilmu'mini kalbunyan, muumini kwa muumini mwenzie ni kama jengo, yashuddu ba'dahu ba'dha, ukuta unaushika ukuta mwingine, tofari lashika tofari lingine. Tumeona vizuri. Kwa waumini wao kwa wao wanashikamana pamoja na wanahurumiana na wanapendana na wanasaidiana. Hiyo ni sifa yao ya ngapi? Ya tatu. Rabi'an, sifa yao ya nne, wa min sifatihim thibatuhum fil mawaqif imtihan, ni kuthibiti katika dini kipindi cha mtihani. Wadhalika bisabri inda albala, na hilo ni pale wanapokuwa na subra wakati wamepata na mabalaa, kwamba mtu amepata mabalaa ya mitihani, labda kwenye kazi au kwenye familia au kwenye afya yake, maradhi au katika mali yake, basi mtu anakuwa na subra. Wa shukri inda ar-raha, na wasifa yao ni kushukuru wakati wa raha, mambo yamekaa vizuri, wanamshukuru Allah na wanatumia neema za Allah vizuri. Waridha bimurri qadha, na wanaridhika pindi inapokuwa imepitiwa qadha chungu, yani Allah kampitishia jambo hukumu ngumu, wao wanaridhika na maamuzi ya Allah tabaraka wa taala, hawaoni wakilalama, mimi Allah ananionea, ni mimi tu ndio mitihani kwangu tu haikatiki. Hawako hivyo, kwa wasema qadarullah wa ma shaa fa'al, hivi ndivyo Allah kakadiria na Allah anafanya atakavyo, kwa waridhika na hukumu ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Mitihani sio sababu ya kuacha dini, mitihani sio sababu ya kutohudhuria durusi, mitihani sio sababu ya kutosoma, mitihani sio sababu ya kutoabudu. Hili ni jambo lingine na hilo lingine. Unasubiri mitihani na kuwatokea. Inaweza katokea leo kwa mwanamke, akipona anaingia mtoto, akipona anaingia mtoto, akipona anaingia mtoto, akipona anaingia mwenyewe. Gurudumu unazunguka hiyo. Na inaweza kupata mtihani pia, ukipata pesa ndio inaishia hospitali. Hau kuna mkono hapa? Hamna mkono, hiyo ni kadari tu Allah kaleta akuangalie. unapokeaje wewe mitihani unayopewa? Basi unaipokea kwa kusubiri, lakini pia vile vile unakutosheka na hukumu ya nani? Allah tabaraka wa taala. Unafanya juhudi ya kujiendeleza katika kutatua yale matatizo ambayo yamejitokeza. Khamisan, sifa yao ya tano, min sifatihim, katika sifa zao ahli sunnati wal jamaa, annahum yatahalluna bimakani min akhlaqi. Sifa yao ya tano, wanahimizana kujipamba na tabia njema. Ahli sunnati wal jamaa wanajipamba na tabia njema. Makarim al-akhlaq, tabia zilizokuwa njema. Wa mahasin al-a'mali, na matendo mazuri. Wa birri walidaini, na kuwafanyia wema wazazi wawili. Wa silati al-arhami, na kuunga udugu. Wa husni al-jiwari, na ujirani mwema. Wa yanhauna al-fakhri wal-khuyala, wanakatazana, wanakataza kujifahari na kujikweza. Walbaghi wadhulm, na chuki na kudhulumu. Watarafui ala nnasi, na kujinyanyua kwa watu. Amala biqaulihi ta'ala, wakifanyia kazi maneno ya Allah. Wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'a, muabuduni Allah na wala msimshirikishe na kitu chochote. Wabilwalidaini ihsana, na wazazi wawili mwafanyie wema. Wa bidhil qurba, na ndugu zenu wa karibu muishi nao kwa uzuri. Wal yatama, na mayatima muwalee kwa wema. Wal masakin, na masikini muwasaidie na kuwahurumia. Wal jari dhil qurba, na majirani zenu wa karibu mkae nao kwa wema. Wal jari ljunubi, na majirani wenu wa mbali pia muwafanyie wema, msiwafanyie uadui. Wasahibi biljambi, na yule mtu wako wa karibu zaidi. Wabni sabili, na wale walioharibikiwa na njia safarini kwao, wapoteza nauli, wameibiwa, wanawasaidia. Wama malakat aimanukum, na wale mnawamiliki kwa mikono yenu ya kuume, mnakiwalia kazi wenu. Inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, hakika Allah hampendi kila mwenye kujifakhiri na kwenye kujikuza. Allah hampendi mtu mwenye kujikuza kwa mtakatifu. Kwa hiyo wanafanyia kazi aya hii. Wa biqaulihi sallallahu alayhi wa sallama, na wanafanyia kazi kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Akmalu almu'minina imana, mkamilifu wa waumini kwenye imani. Ahsanuhum akhlaqa, ni yule mwenye mzuri wa tabia zaidi kuliko wenzake. Yule mwenye tabia nzuri zaidi kuliko wenzake, basi huyo ndiye mkamilifu wa waumini katika imani. Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo watu washindane katika tabia zilizokuwa njema. Hadithi imepokea al-Imamu Ahmad, na pia al-Imamu Tirmidhi na wengineo. Nas'alu Allah, tunamuomba Allah azza wa jalla mwenye nguvu na utukufu, ayaj'alana minhum, atujalie tu miongoni mwa hao ahli sunnati wal jamaa, tujipambe na tabia zao. Bimanihi wa karamihi, kwa neema zake na utukufu wake. Wa an la yuzigha qulubana baada idha hadaitana, na wala Allah asijezipoteza nyoyo zetu tukateleza tukatoka katika njia hii ya sawasawa, baada ya kuwa ameshatuongoza tukaijua sunna na tukajua mwongozo wa sawa aliyokuwa nao Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Sallallahu alayhi wasallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ndio mwisho wa risala yetu ambayo imeandikwa na fadhilatu Sheikh al-Allama Saleh ibn Fawzan ibn Abdillah al-Fawzan hafidhahullah ta'ala wa rahamahu. imani tumefahamu, tumeelewa misingi ya al-sunnah wa jamaa. Kichobakia kwetu ni kuihifadhi misingi hii na kuifanyia kazi katika maisha yetu, lakini pia na kuwafundisha na kuwalingania ndugu zetu Waislamu waweze kushikamana na misingi hii. Tayeb, kuna sehemu mtu hajaelewa swali au kuna sehemu hajaelewa?